Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala hayri halqihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel kitabi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal. قال موسى يا ربي كيف شكرك آدم قال علم أن ذلك مني فكان ذلك شكره صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selameti, rahmeti, selamı, bereketi üzerinize olsun. Amin. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek ahadisi şerifesinden bir miktarını sizlere nakledeceğim. Hadis-i şeriflerin izahına geçmeden önce evvelen ve hasreten Efendimiz başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin ruhu için, sonra sair enbiya ve mürselinin ervahı için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabından bize kadar müteselsilen gelmiş geçmiş cümle sadat-ı meşayih-i tuluk aleyhimizin ruhları için, cümle evliya Allah'ın ruhları için, eserin müellifi Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi hocamızın ruhu için ve bu eserin içinde bulunan hadis-i şeriflerin bize kadar intikalinde zahmet çekmiş, emek sarf etmiş olan ulemanın, ravilerin cümlesinin ruhları için ve uzaktan ve yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mübarek vakitte, şu mescitte cem olmuş olan siz kardeşlerimizin, ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle sevdiklerinin, yakınlarının ruhları için ve hayatta olan bizlerin de sıhhat, afiyet ve selamet, saadet üzere olmamız, hüsnü hatimeye nail ve mazhar bulunmamız için bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Metnini okumuş olduğum hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Musa aleyhisselamı bize anlatıyor. Hasan el-Basri'den mürsel olarak rivayet edildiğine göre Kale Musa, Musa aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi keyfe şekereke Adem, Adem sana nasıl şükreder? Adem oğlu insanlar sana nasıl şükreder? Fekale alime enne zalike minni fekane zalike şükrühü. Nail olduğu nimetin benden olduğunu bilir. Bu da onun şükrüdür. Şimdi buradaki Adem sözünün Adem atamız aleyhisselam olması da mümkündür. Adem aleyhisselam sana nasıl şükretti ya Rabbi? Nimetinin benden geldiğini bildi, o onun şükrü oldu manasına da alınır. Hazreti Adem'den itibaren onun evlatlarına da Adem denildiği için, falanca adam gelmiş, filanca adam gitmiş diye de biz bugün dilimizde de Adem kelimesini adam tarzında kullanıp duruyoruz. İnsanoğlu demek manasına da gelebilir. Burada bize şükrün nasıl olacağını görme imkanı hasıl oluyor. Ya Rabbi, Adem oğlu sana nasıl şükreder? Yani insanın hatırına geliyor ki elini açacak, şu ibareleri kullanacak, şu cümleleri söyleyecek İşte bu tarzda şükretmiş olur. Öyle demiyor. Cevabında Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Nimetin benden geldiğini bilmesi şükürdür. Dile dökmeye lüzum yok. Allah'tan geldiğini biliyor mu? Allahu Teala Hazretleri ihsan etmiş. İşte o. Aksine Allah'tan geldiğini idrak etmezse o zaman şükretmemiş olur. O idrak içinde olmazsa şükrü nakıs olur, eksik olur, tamamlanmamış olur diye de bir mana çıkıyor. İnsan nimeti görür de münimi görmezse, yani eline ekmek geçmiş yiyor, çok şükür diyor. Veyahut işte sıhhati var, elhamdülillah sıhhatim var diyor. Veyahut Allah evlat vermiş, işte elhamdülillah evladım var, elhamdülillah güzel bir evim var, iyi saliha bir hatunum var filan, neyse. Nimeti görür de, yani elhamdülillah diye alışmışız bak, biz de öyle söylüyoruz. Nimeti görür de münimi, yani o nimeti göndereni görmezse o zaman olmaz. Bu düşünce tarzı fehaza aslun asilun ileyhil mercu'u ve aleyhit ta'vil. Bu temellerin temeli bir duygudur. Şimdi bir kere bileceğiz ki bu dünyada hiçbir şey Allahu Teala Hazretlerinin isteği dışında olmaz. Yani bir yaprak, bir çöp yerinden Allahu Teala Hazretleri dilemese kıpırdanmaz. E peki kafirler niye kafirlik ediyor? Bak bunca kafir var yeryüzünde. Allahu Teala Hazretleri müsaade ediyor. Yani ruhsat ve imkan veriyor. Burası imtihan dünyası olduğundan müsaade ediyor. Etmese başına yıldırım yağdırır. Kolunu kıpırdatamaz, dilini depretemez, dudağını nefes alıp veremez. Mümkün değil. Müsaade ediyor ama rızası yok. Çok ince. Çok ince manası. Yapma müsaadesi var, rızası yok. Müsaade etmese yapması da mümkün değil. Kafirin kafirlik yapması, müminin müminlik yapması, rüzgarın esmesi, hiçbir şey mümkün değil istemese. Her şey Allahu Teala Hazretlerinin dileğiyle oluyor. Maşallah ne demek? Her zaman söylüyoruz. Maşallah demek, maşallahu kan demek. Allah ne dilerse o olur demek. Ve ma lem yeşe lem yekün. Allahu Teala Hazretleri bir şey dilemedi mi olmaz demek. O. Bir şeyi Allahu Teala Hazretleri diledi mi o ol der olur. Kün feyekün. Ol der olur. Allahu Teala Hazretlerine bu kainatın sevki idaresi, işlerin yapılması güç gelmez. Gücün, kuvvetin sahibi Allahu Teala Hazretleridir. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan gayrı güç kuvvet sahibi yoktur. Bu kainatı sevk eden, yöneten, idare eden Allahu Teala Hazretleridir. Esma-i Hüsna'sını her sabah okuyoruz burada. Hüve, yuhyi ve yumit. Allahu Teala Hazretleri insanı diriltiyor, öldürdüğünü öldürüyor. Hayatı veren alan o. Hatip, rafi. Alçaltan o, yükselten o. Muiz, müzil. İnsana izzet, ikram verdiren, aziz kılan, hor, zelil kılan gene o. Mukaddim, muahhir. Öne geçirten o, arkada bırakan o. Her şey ondan. İnsan bunu görmezse ne anlarım ben onun Müslümanlığından? Nasıl Müslümanlık ki? Nimet eline gelmiş, haberi yok şeyden. Dünyadan haberi yok. Nimeti kendisine gönderenden haberdar değil. Haberi oldu mu şükretmiş olur. Ve şükürde bir kaide vardır ki le'in şekertüm le'ezidenneküm ve le'in kefertüm inne azabî leşedîd ayet-i kerimesinde bildirildiği üzere Allahu Teala Hazretlerine insan şükretti mi şükredilen nimet muhakkak ve muhakkak arttırılır. Nereden böyle iki defa muhakkak diyorum? Çünkü le'in şekertüm le'ezidenneküm. Başına bir le harfi gelmiş ki o muhakkak manasına gelir. Bir de le'ezidüküm demiyor. Ezidenneküm diyor. Mutlaka ve mutlaka muhakkak ve muhakkak demek. Sonuna öyle de gelmesi ayet-i kerimede. Demek ki insan şükretti mi nimeti artar. Şükrün en güzel şekli de şükredilen o şeyin Allah'tan geldiğini bilip Allah'a karşı minnet duygusu duymasıdır insanın. Dile getirse de olur, getirmese de olur. Dile getirmek daha iyi. Çok şükür ya Rabbi, bana bunu verdin, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Benim ne vaziyetim var, ne iktisap, bunu böyle iktisap etmek için ne hünerim var, hiçbir hünerim yok. Yüzüm kara, elim salih amellerden boş. Sen boyuna bana ikram ediyorsun, ben boyuna isyan ediyorum. Sen boyuna lütfediyorsun, ben boyuna efendim gafletle vakit geçiriyorum. Hiçbir şeye liyakatım yok. Her şeyim senden. Çok şükür ya Rabbi. Bunca kulların arasında bana lütfetmişsin, şunu göndermişsin. Sana şu verdiğin nimetin şükrünü ödemeye gücüm yetmez diye insan onu bilir de şükrederse artar. Aksi olursa ne olur? وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ Eğer nimetin kadri kıymetini bilmez de küfranı nimette bulunursanız o zaman Allah'ın azabı şiddetli olur. Azaba uğrar insan, nimetin kadrini bilmeyen insan. Bir. İkincisi, bir kaide-i ilahiyedir ki Allahu Teala Hazretleri kadri bilinmeyen, şükredilmeyen nimeti kişinin elinden alır. Sen demek ki bu nimete layık değilsin, daha bunun nereden geldiğinden, nereye gittiğinden haberin yok. Senin gibi cahil ve gafil insana bu nimet yaraşmaz diye nimeti alır elinden. Onun için küfran-ı nimette zeval-i nimet vardır. Nimet gider elden. Daima da böyle olmuştur. Tarih boyunca insan incelerse öyle olmuştur. Kendi hayatından misalleri düşünür, arar, bulursa sonradan gittiği zaman elinden eyvah filan diye o zaman ahvah eder, iş işten geçmiştir. Şükrünü vaktinde ila etmedi. Allah-u Teala Hazretleri bizi şükür erbabından eylesin. Amin. Dinimizin iki temel direğinden birisi şükürdür. Diğeri sabırdır. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri bazen kahırla terbiye eder insanları, bazen lütufla terbiye eder, yani imtihan eder. Bazen lütfeder, bakalım lütfettiğim zaman şımaracak mı, lütfumu bilecek mi, bana iyi kulluk etmekte şevki, iştiyakı artıp da daha iyi bir hale gelecek mi diye bir öyle imtihan eder. O zaman şükrederse imtihanı kazandı insan. Bir de kahırla imtihan eder. Bir sıkıntı verir, bir dert verir, bir üzüntü verir. O üzüntüye, sıkıntıya da onun cevabı da sabırdır. Sabrederse insan, eğer bir insan, geçtiğimiz haftalarda okuduk, devam etmiş kardeşlerimiz hatırlarlar, bir insana Allah malında veya vücudunda veya aile efradında bir bela verirse, bir hastalık, bir sıkıntı, bir üzüntü verirse, o da onu sabrı cemil ile karşılarsa, yani terbiyesizleşmiyor, isyan etmiyor, feveran etmiyor, efendim bu da mı başıma gelecekti filan feryadı figanı bastırmıyor, öyle yaparsa, sabrı cemil ile karşılarsa, hadis-i şerifte nasıl geçti, ne kadar müjdeliydi sonu, ben o kuluma kıyamet gününde defter açtırmaya, amellerini terazide tartmaya hayal eder buyuruyor Allah-u Teala. Sabrederse. Bak benden geldiğini bildi, sabretti benden gelene diye Allah-u Teala Hazretleri'nin öyle şeyi var. Onun için dinimizin iki kanat diyelim istersek, insanın kamil bir Müslüman olması için, hani kuş nasıl kanatla uçuyorsa iki kanadımız var. Birisi şükür kanadı, birisi sabır kanadı. Onları çırpa çırpa çırpa çırpa insan Allah-u Teala Hazretleri'nin efendim yüksek bahşetmiş olduğu yüksek mertebelere ulaşır. Onun için gam eriştiği zaman, üzüntü geldiği zaman nereden geldiğini bilin. Ondan geliyor, başkasından değil. Dileseydi göndermezdi. O zaman sabredin. Ona karşı nasıl davranacağınızı düşünün, sabredin. Eğer bir nimet gelmişse o zaman da şükredin. Bilin ki o nimeti de gönderen o. Liyakattan göndermiyor. Çünkü hiçbirimiz hiçbir şekil ile Allah-u Teala Hazretlerinin nimetini böyle bedel verip alma durumunda karşılayarak nimetine layık olamayız. Eski ümmetlerin zahitlerinden birisinin hayatını anlatırlar da, çıkmış dağın başına, bütün ömrünce ibadet etmiş Allah. Hiç insanların arasına karışmamış, hiç günah işlememiş, daima ibadetle meşgul olmuş. Rivayet bu ya, herhalde onların halini bilen peygamberlerin anlatmasıyla bilinmiş olacak, kitaplara ondan geçmiş olacak. Allah-u Teala Hazretleri ölünce demiş ki, ey kulum, ben sana yaptığın ibadetlerin karşılığını mı vereyim, yoksa hiç o ibadetleri saymayıp da kendim ne dilersem onu mu vereyim? Boynunu bükmüş demiş ki, ya Rabbi işte ibadetlerimi senin için yaptım, neyse onların karşılığını ver. Peki, teraziye koymuşlar, yaptığı namazlar, oruçlar, tesbihler, zikirler, neyse artık o ömür boyunca yaptığı kulluklar, terazinin kefesine koymuşlar. Ondan sonra, peki demiş, şu kuluma verdiğim göz nimetini getirin bakalım. Getirmişler göz nimetini, terazinin öbür kefesine koymuşlar, göz nimeti bastırmış, amellerin hepsi yukarıda kalmış, terazinin kefesi yukarıya çıkmış. Bir gözü bile karşılayamadı demek yani. Bir göz nimetini bile yaptığımız ibadetler karşılayamadı. Hakikaten de şu gözü elden gitmiş bir insanı düşünün ki, neleri vermez yani. Olsun, yeniden kazanırım der, apartmanlar gitsin, şeyler gitsin, yeter ki şu benim iki gözüm yerine gelsin diye. Yani biz Allah-u Teala Hazretlerinin bir göz nimetini ödeyemeyiz, bir akıl nimetini ödeyemeyiz, bir sıhhat nimetini ödeyemeyiz, bir ne bileyim böyle en farkında olmadığımız çok nimetler vardır. Hiç farkında değilizdir. Yokluğunda insan anlıyor o zaman. Mesela dün anlattılar, parmağının ucunda küçücük bir çıban çıkmış, ayak parmağının. Uyku durak yokmuş adamda. Uyku durak yok, uyku uyutmuyor. Diyormuş ki şu parmağı kökünden kesseler de şu ağrıdan kurtulsam. Varsın parmak olmasın, şu ağrı da olmasın. Ya bak şimdi biz ağrısız geçiyoruz da, ömür geçiriyoruz ve hiç hatırımıza gelmiyor. Parmağın ağrısız olmasının bir nimet olduğu hiç hatırımıza gelmiyor. Ne zaman aklına geliyor adamın? Parmağında ağrı başladığı zaman. Sonra anlattılar ki, dün akşam bir hasta ziyaret etmiştik de, efendim işte çeşitli hastalıkları var Allah'ın. El uçları, parmak uçlarından mesela çürümeye başlıyormuş veya ayak uçlarından. Parmakları çürümeye başlıyor. Parmaklarını kesiyorlarmış, kemikleri kazıyorlarmış. Düzeldiyse düzeldi, düzelmediyse bu sefer daha yukarıdan kesiyorlarmış. Düzelmedi daha yukarıdan kes. Düzelmedi daha yukarıdan. Orada birisi vardı yanımda yatan diyor. İki ayağını kesmişler diyor. Şimdi kolunda şey diyor. Şimdi insan nimeti hastanede anlayacak demek. Biraz hastaları ziyaret etmek lazım. O zaman anlayacak. Ha, vay, demek ki benim nefes alman nimetmiş. Hiç ağrımın sızısı olmaması nimetmiş, aklımın başında olması nimetmiş, gözümün görmesi nimetmiş diye. Hasılı sayıp tüketemeyiz, mümkün değil. Şeyh Sadi mübarek kitabının başına yazmış, diyor ki, insan şöyle bir içine nefes aldığı zaman, bu nefes ne yapar? İnsanın ömrünü bir nefeslik daha uzatır. Nefes almasa yaşaması mümkün değil. Bir nefes daha uzuyor ömür. Dışarıya verdiği zaman, nefesini dışarı verdiği zaman da bir ferahlık duyar. Aldığı nefesi içeride tutmak istese patlar. Yani illa o dışarı verilecek. Almasa gene patlar, çünkü nefessiz kaldı, boğulur insan. O halde diyor, bir nefeste diyor iki tane nimet var. Sen artık gerisini kıyas et. Bir nefes alışverişte iki tane nimet var. Bir ömrün uzaması, bir de feraha ermek. Her nefeste Allah senin ömrünü biraz uzatıyor, bir de bir ferahlık veriyor. Biraz uzatıyor, bir ferahlık veriyor. Gerisini oradan kıyas et. Göz nimeti, kulak nimeti. Hasılı o Beni İsrail'den o abid zahid şahıs bakmış ki terazide Allah'ın bir nimetini bile karşılamadı yaptığı ibadet. Aman yarabbi demiş, senin lütfun. Başka çare yok yani. Peygamber Efendimiz diyor ki, hiç kimseyi ameli cennete sokmayacak. Diyorlar ki, ya Resulallah seni de mi? Evet, beni de. Ancak Allah-u Teala Hazretleri beni rahmetine gark edecek, alacak cennetine. Cennetine sokacak. Bizim cennete hak etmemiz, Allah'ın ahiretteki nimetlerini hak etmemiz, bedelini ödediğimizden değil, bahaneler olduğundan. Biz ibadetler yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz, küçücük küçücük bahaneler. O bahanelerden Allah, o ibadetlerin karşılığı olmayacak büyük lütuflarla bize büyük ikramlarda bulunuyor. Dünyada da öyle. Dünyada da aslında o kadar çok kusurlu hatalı kuluzdur ki başımıza taş yağsa revadır. Ama yağdırmıyor. Çoğunu affediyor. Çoğunu affediyor. İstiğfar ederse bağışlıyor. Rahmeti bol. Şefkati bol Mevlamız. Kulunu cehenneme atmayı istemediğini şöyle anlatmış Peygamber Efendimiz. İslam ile mücadele eden kabileler vardı. Müslümanlarla harp ediyor adamlar. Harp olmuş, onların kabilesinden esirler alınmış. Çoluk çocuğu toparlanmış gelmiş. Şimdi çoluk çocuk böyle kadınlar filan getirilince Medine'ye, gelen kafile içinden kadının birisi öteki kafileye doğru koşmuş. Bu nereye koşuyor diye herkes bakıyor. Peygamber Efendimiz de var sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiram da var rıdvanullahi aleyhi mecmeyin. Gitmiş öbür kafileden küçücük bir çocuğu basmış bağrına. Ondan sonra başlamış emzirme. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ey ashabım, şu kadın şu çocuğunu ateşe atar mı? Diyorlar ki atar mı ya Resulallah, şu şefkate bak, nasıl bağrına bastı, nasıl öpüp kokluyor, nasıl seviyor yavrusunu, atar mı hiç? Bilin ki diyor Peygamber Efendimiz, Allahu Teala Hazretleri şu kadının şu çocuğuna gösterdiği şefkatten, merhametten kullarına çok daha fazla merhametlidir. Cehenneme o zaman neden gidiyor insanlar? Zorla gidiyor. Zorla, yani inat ede ille gideceğim diye gidiyor. Yoksa Allahu Teala Hazretleri çok bahaneler ihsan etmiş affetmek için, lütfetmek için de kulun hak yola gelmesinden de çok memnun. Çok memnun oluyor. Fevkalade memnun oluyor. Ama kullar bu dünyada Allah'ı unutuyorlar. Bu dünyaya dalıyorlar. Nefse uyuyorlar. Şeytana uyuyorlar. Efendim dolu düzgün cehenneme doğru koşarca gidiyorlar. Benim halim diyor Peygamber Efendimiz, ateş yakan bir insanın haline benzer. Hani malum açık bir yerde ateş yakınca kelebekler, pervaneler ateşe gelir. Işığın ne olduğunu bilmez gelir. Ne olur? Kanadı yanar düşer ateşin içine. Benim halim ateş yakmış bir insanın haline benzer ki ateşe düşmeyesiniz diye sizleri böyle kolluyorum diyor. Yani Peygamber Efendimizin yaptığı da ümmetine, ey ümmetim etmeyin eylemeyin, gelin Allah'ın lütfu çok, keremi bol, cenneti güzel, ne diye cehennemine doğru koşturup gidiyorsunuz, gitmeyin cehenneme diye önümüzde durmuş, bize yol gösterip duruyor, hadis-i şerifleriyle hakkı tavsiye edip duruyor, insanoğulları da ille cehenneme gitmek için dolu düzgün koşturuyorlar. Allah-u Teala Hazretleri gözlerimizden gafletin perdesini alsın. Hakkı olduğu gibi görmek nasip etsin. Şu dünya hayatı kime kalmış ki? Kime kalmış yani? Kim duruyor? Parasıyla durmak mümkün mü? Mevkiyle, makamıyla durmak mümkün mü? Ne yapsan gidiyorsun işte. Nereye gidiyorsun? Düşünsene biraz. Nereye gittiğini düşünsene. O gittiğin yere göre biraz hazırlık yapsana. Yapmıyor işte insanoğlu. Duysa yapar da, elhamdülillah mesela sizler gelmişsiniz, burada dinliyorsunuz, biz de okuduğumuz hadislerden sizlere naklediyoruz. O da duysa belki yapar da, buraya yanaşmıyor. Buraya yanaşmıyor, duymuyor. Onun duyduğu radyo, televizyon, çalgı, türkü, gazetelerdeki renkli resimler vesaire, onun dünyası da o. Bu dünyaya bakmıyor ki, bu tarafa baksa işaret edeceğiz. Gittiğin yol yanlış, aman dikkat et önünde tehlike var diyeceğiz ama bu tarafa baktığı yok. Allah-u Teala Hazretleri lütfeylesin. Hepimize tabii vazife düşüyor. Şimdi eğer biz merhametli insanlarsak, hakikaten ahirete de inanmış insanlarsak, akrabamızın ateşe düşmesine nasıl razı oluruz? Yani nasıl merhamettir ki sen akrabandan, tanıdıklarından, komşularından, sevdiğin arkadaşlarından, insanların batılda yürüyüp koşup gitmesine hiç ses çıkartmıyorsun? Bu nasıl merhamet? Yarın yanmayacak mı? Ya yanmayacağına inanmıyorsun, imanın zayıf, veyahut da imanın kuvvetliyse nasıl merhamet bu? Nasıl himmet? İnsan onu, Peygamber Efendimiz ne diyor? Bak ateşe düşmeyin diye sizi öyle engellemeye çalışan insan gibiyim diyor. Biz niye öyle yapmayalım? Ankara'da bizim hakim arkadaşlardan, tanıdıklardan, dostlardan birisi kendisi anlattı. Birkaç defa da burada anlattım ama cemaat değiştikçe duymayanlar da olur, onlar da bilsinler. Hem de ibretli bir şey. Tanıdığı bir yüksek zata ziyarete gitmiş, akrabasına. Kapıyı çalmış. Ötekisi çok yüksek bir şahıs, çok meşhur bir kimse. Bu da hatırlı bir hakim ama mümin. Mesuliyet duygusu var. Ahireti biliyor, ilmi biliyor, İslam'ı biliyor. O mesuliyet duygusuyla gitmiş, kapısını çalmış. Oo, hoş geldin demiş o. Hoş bulduk abi demiş. Ötekisi abi gibi yaşça büyük ama ikisi de yaşlı başlı insanlar yani. Hoş geldin otur filan oturmuşlar. Abi demiş ben buraya bir ciddi meseleyi konuşmaya geldi bugün. Nedir demiş, buyur hayrola, yani yapabileceğim bir şey varsa yardım edeyim. Çünkü devlette nüfuzu olan bir kimse, yani yardım eder. Diyor ki, abi diyor, bu dünya bitecek, kimseye kalmıyor. İzâ mâtel insânu fakat kâmet kıyametuhu, insan kıyameti bekliyor, yani bazı gafiller. Kıyamet kopacak, alametleri yaklaştı filan diye telaşlanıyor. Ya sen öldün mü senin kıyametin zaten kopuyor, başka kıyameti beklemeye ne lüzum var? İzâ mâtel insânu, insan öldüğü zaman fakat kâmet kıyameti, onun kıyameti kopmuş demektir. O artık başka kıyameti ne beklesin? Bitti, onun işi bitti. Hepimizin kıyameti demek ki bize hangi nefeste gelecek bilinmeyecek kadar yakında. Onu düşünmüyoruz da kıyamet alametleri belirli, ahir zaman bilmem ne filan, ona telaşlanıyoruz da ötekisine telaşlanmıyoruz. Sanki ölüm bizden çok ötelerde de 80-90 sene sonra gelecekmiş. O 80-90 sonra gelirken o 80 senenin içinde kıyamet başıma koparsa ne olacak diye o zaman telaşlanıyor. Yarın öleceğini düşünmüyor da veyahut biraz sonra ölebileceğini. Neyse bak demiş, bu dünya boş. Öleceğiz gideceğiz. Geçen gün otururken aklıma geldi demiş. Şimdi Allah-u Teala Hazretleri mahşer yerinde kullarını toplayacak. Hepsinin hesabını görmeyecek mi? Görecek. Kur'an'da bildirmiyor mu? Resulullah Efendimiz söylemedi mi? Söyledi. Bu dünyada insan yaptığıyla kalacak mı? Zalim yaptığıyla kalacak mı? Mazlum o zulmü sineye çekip kalacak mı? Hayır. Her şey inceden inceye orada hesaplanacak. Kârı çok olanlar, salih ameller işleyenler cennete gidecek, kafirler cehenneme gidecekler, zalimler cehenneme gidecekler. Suçu nispetinde ya ebedi ya muvakkat cehenneme gidecek, cezayı çekecek, hem de korkunç azabı. Şimdi demiş, şöyle gözümün önüne geldi, hesaplarımız görüldü, biz elhamdülillah mümin kimseler olarak Allah-u Teala Hazretlerinin lütfuyla şu tarafa ayrıldık, hadi bakalım siz cennetliksiniz diye bizi sevk edecekler cennete. Sen de inanmıyorsun, mümin değilsin. Sen de hesaba ne lüzum var? Mümin olmadıktan sonra Allah-u Teala Hazretleri her günahı affeder de اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ شَيْاً وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاء. Allah-u Teala her günahı affeder de kendisine şirk koşulmasını, kafirliği, müşrikliği affetmiyor. Hadi sen de cehenneme diyecek. O zaman sen şöyle bana baksan kıyamet gününde. Yahu böyle akrabalık mı olur? Madem işin aslı böyleydi, niye dünyadayken gelip bana bir fısıldamadan bir haber vermedin? Abi sonra ahirette durum böyle olacak. İşte sen böyle gidersen şu tarafa varacaksın. Aman ayağını denk al, bak senin ben cehenneme gitmene razı olmam filan diye. Niye dünyada haber vermedin? Böyle ahbaplık mı olur? Yazıklar olsun sana. Benim şu iş başıma gelmesine sebeplerden birisi de sensin filan gibi bakacaksın gibi bir duygu geldi içime demiş. Onun için demiş, şimdi geldim sana söylüyorum abi. Gel etme eyleme, bu hayat muvakkat. Sonunda hesap var, ikap var, kitap var. Efendim azap var, sevap var. Etme, hak yola gir. Demiş söylemiş çıkmış. Yani bak inanan insan nasıl hareket ediyor. İnanan insan böyle hareket eder. Bize de düşen, madem iş böyledir, en yakınlarımızdan başlayalım. Karımız mıdır, kızımız mıdır, çocuğumuz mudur, babamız mıdır, arkadaşımız mıdır, akrabamız mıdır? Bir ihtar edelim, ihbar edelim, haber verelim. Haber verelim de bak işin sonunda bu böyle olacak falan diye. Yani hep hocalar haber versin diye beklersek olmaz. Neden? Hocanın yanına gelmiyor ki adam. Hocanın yanına gelse dinleyecek. Dinlerse, Allah hidayet vermişse kurtulacak. Ama hocanın yanına gelmiyor. Hocanın yanına gelmeyen insana siz söyleyeceksiniz. Sizin yanınıza geliyor ama bizim yanımıza gelmiyor. Camiye girmiyor. Camiden korkmuş. Camiye Allah yanaştırmıyor veya nasıl derseniz. Onun için hepimize Allah'ın kullarına şefkat edip, merhamet edip, yardım etmek, hak yolu göstermek vazifesi düşüyor. Bu din hocalarındır diyemeyiz, imamlarındır diyemeyiz, vaizlerindir diyemeyiz. Bu din hepimizin dini. Bu kullar da Allah'ın kulları ve bizim tanıdıklarımız. Kimisi akrabamız, kimisi babamız, kimisi çocuğumuz. Onun için onların üzerinde şefkatle çalışacağız. Yalnız bir hususu hatırlatayım ki, bir insan birdenbire hemen doğru yola girmez. Gireni girer de yıldırım gibi girer kimisi, ama bir de yavaş yavaş işlemek, öğretmek gerekir. Bu devirde fitne çok, fesat çok, küfür çok, inkar çok, vesvese çok, karıştıran insan çok. Çeşit çeşit bahaneler, çeşit çeşit vesveselerle insanları şey yaparlar. Onları yavaş yavaş işlemek lazım geliyor. Allah-u Teala Hazretleri kendisi kurtulan, başkasının da kurtulması için şefkatle, merhametle çalışan kimseler eylesin cümlemizi. Diğer hadis-i şerife geçelim. Kâle Musa. Yine Musa aleyhisselam ne demiş onu anlatıyor Resulullah Efendimiz bize. Bu da şeyden, Sevban radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Kâle Musa. Ya Rabbi, e karibun ente fe unacike. Ya Rabbi, sen yakın mısın ki sana fısıldayayım? Derdimi fısıldayarak anlatayım. Em ba'idun fe unadike, yoksa uzakta mısın ki sesleneyim, çağırayım sana? Yüksek sesle nida edeyim. Yakında mısın? Fısıltıyla mı söyleyeyim ya Rabbi? Uzakta mısın? Çünkü ben senin sesini işitiyorum ama, sesinin hissini duyuyorum ama seni göremiyorum ya Rabbi demiş. Şimdi tamamlayalım izahını, ondan sonra yapalım. Fekale Allahu. Allahu Teala Hazretleri de buyurmuş ki Musa Aleyhisselam'a. Kim söylüyor bunları? Peygamber Efendimiz söylüyor. Peygamber Efendimiz Allah'ın bildirdiği kadarıyla eskiden olmuş, ileride olacak şeylerin hepsini söylemeye sırayetli. Çünkü Allah'ın Resulü. Allah'ın söyle dediğini söylemekle vazifeli. Fekal Allah, Allahu Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'ın o sözüne buyurdu ki: Ene halfeke ve emameke ve an yeminike ve şimalike. Ben senin önündeyim, ardındayım, sağındayım, solundayım. Ya Musa, ene celisu abdi hine yezkuruni. Kulum beni andığı zaman ben onun yanı başındayım. Ben onunla beraber oturuyor gibiyim. Yanı başında oturuyor gibiyim buyurmuş. Şimdi bir kere Musa Aleyhisselam'ın ya Rabbi sen uzakta mısın, yakında mısın demesi meselesine bir şey yapalım. Tabii burada şüpheden çıkan bir sorma değil bu. Ya Rabbi sana nasıl kulluk etmemi istersin demek bu aslında. O sözün altında yatan mana, ey benim Mevlam, ben sana nasıl kulluk edeyim, nasıl yalvarıp yakarayım, nasıl zikredeyim seni ki o senin daha çok hoşuna gider, ben onu yapmak istiyorum demek. Yoksa Allah-u Teala Hazretlerinin peygamberi seçmiş, ulul azm peygamberlerden, azim sahibi peygamberlerden, ulu peygamberlerden birisi, yani sana kulluğu nasıl yapmamı uygun bulursun ya Rabbi demek o. Tabi bu vahyin başlangıcındadır diye açıklamada geçiyor. Hazin tefsirinde nakledilmiş ki Tuva Vadisi'ne gittiği zaman Tur Dağı'nda Musa Aleyhisselam kendisine ya Musa diye ses gelmiş. Fe ecabe seri'an ve ma yedri men de'ahu. Cevap vermiş seslenilince ama sesin nereden geldiğini bilememiş tabi. Onun üzerine demiş ki fekale inni esma'u savteke ve la edri mekaneke. Ben sesini duyuyorum ey sesin sahibi ama nerede olduğunu bilemiyorum. Fe eyne ente, sen neredesin? Fekale Teala, onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki ene fevkake ve ma'ake ve emameke ve halfeke ve akrabu ileyke minke. Ey Musa, ben senin üst yanındayım, yanındayım, arkandayım, önündeyim, sana senden daha yakınım. Sana senden daha yakınım diye şey yapmış. Şimdi bütün bu sözler Bütün bu sözler Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerimelerle bize bildirilmiştir. Birkaç misal: ve huve ma'aküm eynema küntüm. Nerede olursanız olun Allahu Teala Hazretleri sizin yanınızdadır, sizinle beraberdir. Yani gafil değil, cahil değil, uzak değil. Dua etsen duanı duyar, hata etsen hatanı görür. İlmi ile, gücü ile, kudreti ile her yere hakim, her yerde, yerde gökte Allahu Teala Hazretlerinin hükmü cari. Şimdi rivayetin arkasından anlatılıyor ki şeytan ona demiş ki, ya bu Allah Teala Hazretlerinin vahyi değilse, ya başka bir sesse diye böyle bir vesvese vermek istemiş. Oradan Musa Aleyhisselam demiş ki, fekale araftu ennehu kelamullah bi enni esma'uhu min cemi'il cihat. Yok, boşuna vesvese vermek için uğraşma, mel'un. Bu Allah'ın kelamı olduğu belli, çünkü her yerden geliyor, bir yerden değil. Yani şu cihetten geliyor denilecek tarza değil, her cihetten geliyor demiş. Ve bütün azalarımla işitiyorum demiş. Yani sadece kulakla değil. Sadece kulakla değil, efendim, bir cemi'i, cemi'il a'dai. Bütün uzuvlarıyla her yerden duyuyorum demiş, oradan anlaşılıyor. Şimdi bu, bunun üzerine tabi şeytan bir şey yapamadan dönmüş gitmiş. Şimdi Allahu Teala Hazretleri bize bizden yakındır. O da var ayet-i kerimede. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ben kuluma onun şah damarından daha yakınım. Kalpten çıkan şöyle büyük damar var ya, şah damar dediğimiz, ben kuluma ondan yakındım. Kuluma kulumdan daha yakınım diyor Allahu Teala Hazretleri. Tabi bundan iki şey çıkar. Birincisi, insan bu yakınlığı idrak edip aklını başına toplamalı. İnsan kabahati ne zaman yapıyor? Hiç kimsenin olmadığı zaman, hiç kimsenin olmadığı yerde. Ya kimsenin olmadığı yer var mı? Yani hiç kimsenin olmadığı yer var mı? Evliya Allah'tan birisi demiş ki, ben sizin imanınıza şaşıyorum ey insanlar. Siz Allah'a inandım diyorsunuz, Allah'a isyan ediyorsunuz. Nasıl isyan ediyorsunuz? Allah'a inanan insan, Allah'ın kendisinin yanında olduğunu, hazır ve nazır olduğunu bilen bir insan Allah'a asi olabilir mi? Utanır. Bir başkasının yanında soyunabiliyor musun? Bu nasıl imandır diyor. Sonra Allah'ın meleklerine inandım dersiniz diyor. Bu nasıl imandır ki insanların yanında hata etmezsin, yalnız kaldın mı çeşitli günahları irtikap edersin. Senin yanında melek yok mu? Hafaza melekleri yok mu? Allah-u Teala senin vücuduna meleklerin müvekkel kılmadı mı? Kıldı. Bu nasıl imandır diyor. Bak, düşünecek olursa insan neler buluyor, ne manalar buluyor. Hakikaten de öyle. Yani ben odada yalnız kaldığım zaman yalnız mıyım? Allah-u Teala Hazretleri görmüyor mu? Melekleri yazmıyor mu? Diye düşünmesi lazım. Aklını başına toplaması lazım. Ondan sonra ikincisi Mevla uzakta değil ki, yakında. Ne istersen dile. Ne istersen dile. İçinden geçirdiğini dahi Allahu Teala Hazretleri ikram ediyor, ihsan ediyor. Tabi bunlar lafla olmuyor. Bunların bir uzun uzun uzun terbiyesi olması gerekiyor. İnsan bu lafları bir kulağından alıyor ama öbür kulağından dökülüp gidiyor. Cebin altı delik gibi yani. Dökülüp gidiyor. Bu sözün derinliğine intikal edemiyor. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar, iyi kulluk nasıl olur? Vemel ihsanü ya Resulallah. İyi kulluk, kulluğun böyle alası, en üstünü nasıl olur? En ta'budallaha ki enneke terahu. Allahu Teala Hazretlerini görüyormuşça ona ibadet etmendir. Allahu Ekber dediğin zaman huzurunda onu görüyor olsan nasıl ibadet edeceksin? Öyle ibadet etmek. Nasıl kulluk edeceksin günlük hayatında? Nasıl konuşacaksın? Nasıl yürüyeceksin, gezeceksin? Görüyormuşçasına. Fe illem tekün terahu fe innehu yerake. Çünkü sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor. La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsar. Gözler onu idrak edemez ama o gözleri idrak eder. O gözleri gözlerin sahibidir. İşte Allah Celle Celaluhu Hazretleri bize bu şuuru ihsan eylesin. Amin. Allah-u Teala Hazretlerinin yakınlığını, Allah-u Teala Hazretleri bize yakın da biz ondan uzakız. O bize yakın, biz ona uzakız. Ne acayip bir tezat ki, o bize bizim şah damarımızdan yakın, biz ondan fersah fersah gafletimizle perdelerin arkasında uzaktayız. Sonra bu hadis-i şeriften bir şey daha çıkıyor ki, Ya Musa ene celisu abdi hine yezkürüni, ey Musa ben kulumun hem meclisiyim, meclis taşıyım, aynı yerde oturan sohbet taşı gibiyim, hine yezkürüni, beni zikrettiği zaman. Demek ki insan eline tesbih alıp da Allah Allah Allah Allah dediği zaman sanki Allah-u Teala Hazretleri ile aynı meclisteymiş gibi Allah-u Teala Hazretleri yanında. Bunun başka bir hadis-i şerifte de şöyle geçer ki ene celisü men zekereni, ben beni zikredenin meclisindeyim, onun yanındayım, onunla beraber onun arkadaşı gibiyim diye. Ne mutlu, ne güzel şey ki insan Allah Allah dedikçe Allah-u Teala Hazretleri yanında. O idrak ile şey yaparsa ne kadar tatlı olur. İnsan bildiği şeyin üzerinde durmalı, düşünmeli. Yani öyle hemen atlayıp geçmemeli. Kâle Davud aleyhisselam. Öbür hadisi şerife geçtik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ebu Zerr'in radıyallahu anh rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Davud aleyhisselam şöyle dedi. Davud aleyhisselam malum Beni İsrail'in peygamberlerinden bir peygamber. İlahi ma hakku ibadike aleyke izâ hüm zâruke fe inne likülli zâirin alel mezûri hakka. Demiş ki ya Rabbi, ya ilahi, kulların, senin kulların seni ziyaret ettiği zaman o kulların hakkı ne olur? İkramı ne olur? Çünkü her ziyaret edene, ziyaret edilen kişi bir ikramda bulunur. Kulların seni ziyaret ettiği zaman onların hakkı ne olur? Kâle ya Davud'u, Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki ey Davud, fe inne lehum en uafiyehum, benim onlara ikramım, onlara afiyet ihsan etmem. Nerede? Fi dünyahum. Dünyalıklarında, dünya işlerinde, sıhhatlerinde, efendim işlerinde, güçlerinde onlara afiyet ihsan etmemdir. Ve azfire lehum izâ lekîtuhum. Onlar benim huzuruma geldikleri zaman, benimle karşılaştıkları zaman da onlara mağfiret etmemdir. Suçlarına bakmamamdır. Suçlarını kapatıp örtmemdir. Mağfiretin manası örtmek demek. Örtmek. Suç var. Mevcut. Kabahat işlenmiş ama örtersen görünmez. Mesela insanın başına giydiği şeyi de başı örttüğü için miğfer diyorlar. Askerin miğferi. Ne demek? Başını örtüyor. Kurşun falan gelmesin, başına bir şey, kılıç bir şey vurmasın diye. Başına giyilen şey miğfer. Mağfiret de aynı mana, aynı manadan çıkmış. Allah kullarının günahlarını örttüğü zaman, yani yapılmış bir günahı görünmez hale getirdiği zaman, üstüne bir perde çektiği zaman ona mağfiret etmek deniliyor. İşte beni ziyaret eden kullarıma benim ikramım, dünyada onlara afiyet ihsan etmemdir, ahirette de mağfiret eylememdir demiş. Afiyet nedir? Hep duyarız da afiyetin manası nedir? Afiyetin iki dalı var, iki şeye şamil. Birisi vücutça sıhhatli olmak, ikincisi mesut olmak, neşeli olmak, şen olmak. Yani birisi hastalıklardan uzak olmayı ifade eder, ötekisi de gamlardan, kederlerden, elemlerden, sıkıntılardan uzak olmayı ifade eder. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Allah-u Teala Hazretlerine dua ederken, bir şey isterken, afiyeti isteyin. Ya Rabbi sen bana afiyet verdiğin. Çünkü o afiyet hem hastalıklardan korunmayı ifade ediyor, hem de dertsiz olmak, gamdan, kederden, azade, uzak olmak manasını ifade ediyor. Burada da dünyada onları afiyete erdireceğim. Ne demek? Hem sıhhatli edeceğim, hem de üzecek şeyleri onlardan uzak edeceğim. Sevindireceğim yani. Mesut olacaklar demek. Ahirette de affı mağfiret edeceğim. Şimdi tabii bu ne bu? Bu nasıl ziyaret? Allah-u Teala Hazretlerinin ziyareti. Burada Ne demek istemiş Davud Aleyhisselam? Allah-u Teala Hazretleri bir yerde değil ki insan onu ziyaret etsin. Tabi ziyaretin çeşitleri var. Herkesin yaptığı ziyaret, şimdi şu içinde oturduğumuz ev, bina nedir burası? Burası Allah'ın evi değil midir? Neden? Burada Allah'a ibadet ediyor. İbadethane, cami, mescit. İşte burası Allah'ın evidir. Demek ki buraya gelen Allah-u Teala Hazretlerini ziyaret etmiş gibi oluyor. Mekke-i Mükerreme'de mesela Kabe'nin bulunduğu o büyük mescit nedir? Onun adı da Beytullah'tır. Hepimiz biliriz ki Allah'ın evi. Allah'ın evi demek. Yani o da Mescid-i Haram. Mescid-i Haram'dır o da. Demek ki insan böyle mescitleri ziyaret ettiği zaman mükafat olarak Allah onlara afiyet veriyor. Dünyada, ahirette de mağfiret ediyor. Tabi ziyaretin başka şekillerinden hatırıma gelenleri söyleyeyim. Diyecekmiş ki ahirette bazı kullarına Allah-u Teala Hazretleri, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin kulum. Hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş ki kul, hadis-i şerifte geçiyor. Bu sözleri ben söyleyemem, cesaret ister. Bu sözler söylenmez de hadis-i şerifte böyle anlatıyor Peygamber Efendimiz. Ben hastalandım, beni ziyaret etmedin kulum diyecek Allah-u Teala Hazretleri. Tabii sizin şaşırdığınız gibi, benim şaşırdığım gibi o sözü işiten kul da şaşıracak. Diyecek ki ya Rabbi, sen Rabbül Aleminsin. Sen nasıl hastalanırsın? Ben seni nasıl ziyaret ederim? Bu nasıl şey olur mu? Bu sözün hikmeti nedir? Ey kulum, dünyada filanca zayıf, miskin, efendim has, halis, benim sevdiğim mümin kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer onu ziyaret edeydin, beni ziyaret etmiş gibi olacaktı. Çünkü ben onu seviyorum ya, o sevdiğim kulu ziyaret ettiğin zaman beni ziyaret etmiş olacaktı. Demek ki, hani burada ziyaretten bahis açıldı ya, ziyaretin bir çeşidi de işte öyle hasta, zayıf, Allah'ın sevdiği kulları ziyaret. Ben acıktım, ey kulum, beni doyurmadın. Ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin. Seni ben nasıl doyurabilirim? Ben aciz bir kulum. Ey kulum, sen dünyada filanca kulum aç kalmıştı. Hatta bir şey istemişti, sen ona vermedin veyahut onu doyurmadın. İşte onu doyursaydın beni doyurmuş olacaktın. Bir de Beni İsrail hikayelerinden olarak naklederler ki Allah-u Teala Hazretleri Musa Aleyhisselam'a demiş ki topla insanları, ben geleceğim, ziyarete geleceğim. Tabii bu çeşit hikayeler kitaplarda yazıyor da o kitaplarda nereden gelmiş, Peygamber Efendimiz nakletmiş de mi gelmiş, bunu bilmiyorum, bu sözün nereden geldiğini. Musa Aleyhisselam ziyafetler hazırlamış, büyük hazırlıklar yapmış, Allah-u Teala Hazretleri teşrif edecek, nasıl olacak filan diye. Tabi gelen giden yok. O arada bir fukaranın birisi gelmiş, ya şu pişen yemeklerden biraz da bana versene filan demiş. Hadi şimdi git, mühim işimiz var, büyük telaşımız var filan diye şey yapmışlar. Beklemişler, bir şey yok. Ya Rabbi demiş, bekledik. Demiş ki ben filanca kulumun gönlünde geldim. Sen onu kovdun. Yemek istedi, o kuluma şey yapsa, ikram etseydin diye böyle hikayelerde anlatılır. Yani anlaşılıyor ki doğru hikayelerden, ibretli kıssalardan, ibret alınacak şeylerden, demek ki Allah'ın sevdiği kullara veyahut mümin kullara, aciz naçiz miskinlere yapılan o ziyaretler de ziyaret sayılıyor. Allah-u Teala Hazretlerinin bu evleri olan ibadethanelere, mescitlere, camilere insan gittiği zaman da o da ziyaret oluyor. Şimdi buradan bize çıkan ders nedir? Bir başka şeyde de bu manayı takviye eden bir hadis-i şerif almış hocamız rahmetullahi aleyh, bu hadisin izahında Buhari'den, Müslim'den naklederek men gada ilel mescidi evraha eaddallahu lehu nüzulehu minel cenne. Kim sabahleyin veyahut akşamleyin mescide giderse, ezan okundu, sabah vakti, akşam vakti diye kalktı evinden, ibadethaneye gitti, mescide kim giderse Allah ona cennette ikram yerlerini, konaklarını hazırlar. Cennette ikamet edeceği, konaklayacağı yerleri onlara ikram eder. Hadis-i şerifte böyle diyor. Hüllemâ gada evrâhe. Her gidişte, her gelişte bunu hazırlar Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki Allah-u Teala Hazretlerinin ibadethanelerine rağbet etmek lazım, gayret etmek lazım. Namazları evde de kılsa olur ama insan burada kıldığı zaman 27 kat daha sevaplı olur. Şurada mescitte namaz kıldığı zaman evde kıldığından 27 kat daha sevap olur. Her adım atışında bir günahı affolur, bir hasene sevabı yazılır. Her attığı adımda mescide gelirken ecir kazanır. Mescide geldiği zaman da burası ev Allah'ın evi olduğundan, bu ev Allah-u Teala Hazretlerinin evi olduğundan, biz de onun sanki ziyaretçisiymiş gibi olduğumuzdan, Allah-u Teala Hazretleri afiyet ihsan eder, ikram olarak. Dünyada afiyet, yani vücuda sıhhat, ondan sonra da gamdan, kederden selamet ihsan eder. Ahirette de suçlarımızı, kusurlarımızı affu mağfiret eder. O halde mescitlere sığınacağız, mescitlere koşacağız, selamet burada. Allah-u Teala Hazretleri bize maddi manevi şifanın, selametin yollarını hep öğretmiş ama okumaya unutmuşuz. İşte burada şey, safa burada, şifa burada, hoşluk burada, saadet burada, selamet burada. Çünkü insan burası kaledir. Allah-u Teala Hazretleri'nin kalesidir. Yani burası veya bir başka mescit. Mescide girdim kaledir. Burada ezan okundu mu şeytan ezanın duyulmadığı yere kadar gider. Burada Allah denildikçe, şey yapıldıkça Allah'ın emniyetinde oluyoruz, emanetinde oluyoruz. Onun için bu mescitlerin kadri kıymetini bileceğiz. Ama şuna da dikkat edelim ki bu mescit bomboş olsa ne kıymeti olur? Onun da belki bir kıymeti olur ama mescitler içindeki insanlardan dolayı, Müslümanlardan dolayı kıymet kazanıyor. Yani mescide gelip de kaşlarını çatıp ön safa geç, namazı kıl, kaşlarını çatıp pabucunu al, kimseyle konuşmadan çık git. Bu Müslümanlığın, güzel ahlakın icabı değil. Burada bulunmaktan murat, etraftaki Müslümanlarla ilgilenmek. Yani sen mescidine geldin mi, mahallendeki mescide geldin mi, namaz kıldım, sevap aldım, hadi kaçayım gibi bir zihniyetle hareket etme. Oradaki Müslümanlara bak, onlarla tanış, imamla tanış, öteki cemaatten insanlarla tanış, dertlilerinin derdine çare bulmaya çalış, efendim sevinçlilerin sevincine ortak olmaya çalış, efendim üzüntülerin üzüntülerini paylaşmaya çalış, bir aile yuvası gibi olsun, bir muhabbet ocağı gibi olsun, Müslümanlar birbirlerini tanımasına, sevmesine bir vesile olsun mescit. Öteki türlü hareket tarzı yanlıştır yani. Mescitlerde cemaatin her birisi birbiriyle bir aile gibi olması lazım. Tanıması lazım, adını bilmesi lazım. Ha Hasan Efendi mi? Filanca memlekettendir. Şu işi yapar, bilirim. İyi adamdır, hoş adamdır. Tabii bizim mahallede oturuyor, evi şurası. Gelip bir sorduğu zaman mescitten o mahalledeki oturanı bilmeli, bulmalı insan arayan. Sonra gelmediği zaman halini sormalı. 3 gündür gelmiyor bizim Hasan Efendi mescide. Acaba başına bir hal mi oldu diye bir aramalı. Bir yere ziyarete gitti de ondan mı gelmiyor, yoksa hastalandı mı, öldü kaldı mı zavallı filan diye aramalı. Eskiden böyle biraz gelmeyenlerin evine sabah kahvaltısında filan gidiverirlermiş ki efendim hem de bir muhabbet oluyor. Hasılı burası, buradaki ibadetin makbul olması cemaatten dolayıdır. Yani Müslümanların kaynaşmasından dolayıdır. Çünkü el cemaatü rahmetün vel fırkatü azabun. Cemaat halinde olmak Allah'ın rahmetidir. Ayrılık da azaptır. Müslümanlar buraya toplandığı için buranın adı cami oluyor. Belki başka sebepten cami oluyor ama öyle diyelim. Cami yani insanları cem ediyor, topluyor burası. Oradaki cami demek belki el-mescidül cami, cuma namazı kılınan demek ama netice itibariyle camiden, cemaatten hikmet muhabbettir. Sebebi, asıl sebebi odur. Sen buradaki cemaate muhabbet etmezsen, cemaatle tanışmazsan, kaynaşmazsan, bilişmezsen tahmin ederim ki o cemaat sevabından çok şeyler kaybeder insan. Cemaatin sevap olması, insanlarla karışıp onlara yardımcı olmanın, insanlara faydalı olmanın hoş ve sevap olmasıyla ilgilidir. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi şu dinimizin emirlerindeki hikmetleri kavrayacak bir anlayışa erdirsin. Amin. Şeklen yapılan, şeklen böyle şuursuzca yapılan ibadetlerin sevabı azdır. Şuurlu yapılan ibadetlerin hem sevabı çoktur hem de tadı çoktur. İnsan şuurla ne yaptığını bilerek yaptı mı Allahu Ekber diyorsun. Ya Rabbi sen hiçbir şeyle mukayese edilmeyecek kadar ulusun, azamet sahibisin, büyüksün, şu göklerin göklerin sahibisin diyorsun. Manasını bildin mi bir başka türlü olur insan. Secde ettiği zaman Allahu Teala Hazretlerinin önünde şu alnımı yere koyuyorum. Bak şu şerefli alnımı başkası toprağa sürer mi insan başka zaman alnını yüzünü? İşte şimdi sürüyorum ya Rabbi senin huzurunda eğiliyorum, kulluğumu ikrar ediyorum. Manasını düşündü mü çok tatlı olur. Allahu Teala Hazretleri cümlemizi gafletten ikaz eylesin, amin. Mana ehli eylesin, manalara vakıf eylesin, manalardan cahil gafil eylemesin. Allahu Teala Hazretleri cümlemize bugün hululi ile müşerref olduğumuz şu harem aylardan Recep ayının ve Şaban ayının bereketlerinden istifadeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Öyle öyle hayırlı, bereketli bir mevsim başladı ki şimdi. Hangi mevsim hocam diyeceksiniz? Bu başka mevsim. Bu mevsim 3 aylar mevsimi. Manevi mevsim başladı. Manevi bahar başladı. Manevi bahar başladı bugün. Kim bu Recep'e hürmet ederse, kim bu Şaban'a hürmet ederse, kim bu Ramazan'a erişirse sıhhatle, afiyetle çok büyük hayırlar elde etmiş olarak gider. Bugün başladı 3 aylar. Bugün 1. günü. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki Recep Allah'ın ayıdır. Şaban benim ayımdır. Ramazan ümmetimin ayıdır. Büyükler demişler ki Recep tevbe ayıdır. Şaban ibadet ayıdır. Ramazan kurbiyet ayıdır. İnsan burada tevbe eder. Öbür tarafa doğru ibadetini yükseltir. Ramazan'da Allah'ın veli kulu olur. Kurbiyetine erer, Allah'a yakın kul olur, elhamdülillah selamete çıkar. Şimdi başladı. Yani sanki böyle bir yola girdik veyahut böyle bir hava meydanlarında uçak geliyor böyle pistin kenarına, kenarında duruyor. Ondan sonra süratini arttırıyor, yavaş yavaş arttırıyor, ondan sonra uçuyor. Şimdi işte pistin ucundayız. Recep başladı. Hareket başlayacak. Ramazan'da inşallah Allahu Teala Hazretlerinin rahmetine nail olmak için Peygamber Efendimiz bu ayda çok oruç tutmayı tavsiye ediyor. Bir kere tevbe edeceğiz. Günahlardan, kusurlardan, pişmanlık, nedamet duyarak, gözyaşı dökerek Hakk'ın yoluna döneceğiz. İyi kul olmaya şöyle bir yöneleceğiz. Şimdi mahsul ekme ayı. Şaban ayı mahsulü yetiştirme ayı, Ramazan ayı da mahsulü biçme ayı. Ramazan'a insan patladak girmez. Ramazan'a şimdiden hazırlanır. Ondan sonra Ramazan geldiği zaman gündüzleri oruç, geceleri teravih, zikirler, Kur'an-ı Kerim hatimleri derken bakalım Allah bir dahaki seneye eriştirir mi, eriştirmez mi? Vesiledir. Bu ayda insan ne kadar çok oruç tutarsa o kadar hayrı bereketi çok olur. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Peygamber Efendimiz'in çok methedildiği bir mübarek gecedir. Regaib kandili diyoruz. Bugünden itibaren inşallah böyle hayrı bereketi arttırma, sadakayı arttırma, oruçları nafileten, yani tatavvuan, sevap olsun diye tutulan oruçları arttırmaya çalışırsınız. Regaib kandilinizde Allah mübarek etsin, Recibinizde mübarek etsin, Şaban'ınızda mübarek etsin. O mübarek Ramazan ayına da böyle hazırlanmış olarak cümlemizi erdirsin. Amin. Feyzinden cümlemizi müstefid ve müstefiz eylesin. Subhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ila yevmiddin. Allahümme ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana. İnneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefikna ilel hakkı ve ilel necati ve ilel tarikum müstakim. Bi hürmeti habibikel kerim. Allahümme belleg ve evsul sevabe ma kara'nahu ve nura ma televnahu ba'del kabul minna bil fadli vel ihsan. Hediyeten vasıleten ila ruhi seyyidina ve senedina Muhammedin el-Mustafa ve ila ervahi alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaih rıdvanullahi teala aleyhim ecmain ve ila ervahi sairil enbiyai vel mürselin. الأولياء والأصفياء والصالحين وإلى أرواح كل من ساداتنا ومشايخنا سادات الطرق العلية النقشبندية والقادرية والكبروية والسهروردية والجشتية وسائر الطرق الصحيحة المشروعة العلية قدس الله أسرارهم العلية من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين بالتسلسل متصلا إلى شيخنا وأستاذنا ومربينا وأبينا الحاج الحافظ السيد محمد زاهد بن إبراهيم البروسوي وإلى أرواح سائر الخلفاء والتابعين والمنسوبين والمنيبين والمحبين قدس الله أسرارهم العلية وبلغ اللهم إلى أرواح كل من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقربائنا وأحبابنا ومن له حق علينا ومن وصانا بالدعاء الخير وبلغ اللهم إلى أرواح أصحاب الخيرات والحسنات وإلى روح إسكندر باشا وإلى أرواح المدفونين جوار مسجده ومؤذنيه وخطبائه وأئمته وجماعته حرمة الشهر.